بیا سنگر او تکبیر دی غزا دا بیا تکرار د تاریخونو دی وفا دا بیا ظلمو پا اشر ملاوی دی تڑلی استشهاد دا هر وگڑی تمنا دا قهر جنی ملالیانی پغو صدی بیا راغلی د غرب لو بد بلا دا حل تگوری نیزی نیغی نیغی کی گی پا غربی لیوانو گڑا و ویلا دا پو پندت او کلی سارا ننگ وینا فدایان باند کڑی کودتا دا سعود دینا یومی بل زیری در باندی چنا توپا گندو شوی پغو غادا سعود دینا یومی بل زیری در باندی چنا توپا گندو شوی پغو غادا.